د قریش مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سور شپږمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده څلور مبارک آیتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف څنګه چې قریش مینه ناک شول یعنی د ژمنی او وړنی مسافرت سره مینه ناک فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نو هغو ته ښایي چې د دې کور د پروردګار عبادت وکړي چې هغوی له لوږې وژغورل خواړه یې ورکړل او له ویرې یې وژغورل امنیت یې ورپه برخه کړل.